Welkom iedereen bij IT Meeting 254 van 11 april 2014 in de Boxhanger Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Witold heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk halverwege deze podcast nog mogelijk inbelt. De rest weten we even niet. Ja, er was natuurlijk deze week opeens paniek. Er was een bug in het SSL-protocol gevonden. En het is gemarkeerd als Heartbleed, omdat het in het Heartbeat-protocol fout zat. Wat de bug in basis inhield, is dat je een call kan doen naar een HTTPS-verbinding of naar een alles wat maar open SSL praten. En dan kon je 64k van het servergeheugen van de overkant inzien. En ja, in die 64k konden natuurlijk wachtwoorden staan, sessiecookies, SSL-keys. Van allerlei spannends kon je eruit halen. Dus de bug is eigenlijk al 2 jaar, staat hij al open. Hij is alleen recent pas ontdekt. Dus ze zijn als een gek dat gaan patchen zonder de wereld te laten weten dat het gepatcht was. En toen zijn ze met een gigantische marketingcampagne, ze hebben een domeinnaam heartbleed.com aangevraagd. En ze hebben een gigantische marketingcampagne opgezet. En de hele wereld is hun open SSL stack gaan patchen. Want het zit echt werkelijk overal in. Mailservers, alle Apache servers. Cisco en Juniper. Ja, die zijn nu nog bezig. Die hebben nu een probleem, want het zit in hun routers. Dus die kunnen ze niet zo makkelijk bij. En die moeten natuurlijk mensen gaan patchen. Dus er is een hoop werk ook ontstaan. Wij waren ook tot middernacht bezig om servers te patchen. Want alles maar wat maar Apache draait en Linux, dat had ongeveer last. Ik weet niet hoe groot het procentueel deel is wat nu gepatcht is. Er werd gezegd dat 66% van het internet open stond. Dus er is nu waarschijnlijk 33% dicht gepatcht. De rest staat nog open. En de bug is vrij makkelijk. Dus met een redelijk simpel tooltje kan je in het geheugen kijken. Het is leuk voor hobbyisten. Het is vrij makkelijk te doen met een simpel Perl-scriptje. Dus ja, het is het opent voor Russische hackers en andersoortige hackers. Ik wil niet zeggen dat alle hackers uit Rusland komen. Maar het opent de weg voor nieuwe manieren om data te verzamelen. Ja, en wat is nou de brede boodschap van zoiets? Het is natuurlijk een succesvolle manier van patchen geweest, vind ik. Tenminste, alles om ons heen is nu opeens dicht. Alles wat ik ken is dicht. Dus het is vrij snel, na de ontdekking is het eigenlijk geheim gehouden 2 dagen en is het in de open SSL gepatcht. Dus in een open source community is het gepatcht. En toen is er massaal geroepen dat het bestond en is het door iedereen gepatcht. De bron van die patchen enzovoort zijn echt de open SSL stichting en of tenminste de website. Want je kan je natuurlijk afvragen of je niet op deze manier de halve wereld ook een verkeerde ding kan laten installeren. Ja, maar de brede boodschap is, er zitten dus in allerlei dingen zeer serieuze gaten. Ja, die nog niet, deze heeft 2 jaar bestaan zonder dat die ontdekt is. Misschien, want voor hetzelfde geld heeft de NSA al 2 jaar lang vrolijk meegekeken door het kleine gaatje naar naar alle servers in de wereld. Dat weten we natuurlijk niet. We weten niet of het al 2 jaar lang iemand op je server door een klein gaatje zit mee te kijken, zal ik maar zeggen. Gebruikt SSL voornamelijk juist om iets te beveiligen. Dus het domme is dat het protocol eigenlijk super veilig is. Alleen dat er dus door een programmeerfoutje nu een soort kijkgaatje is geopend in het protocol. De nog bredere boodschap is, er blijven dus hele brede gaten te zitten. Mm-hmm. Nou is deze week is XP vrijgegeven, zal ik maar zeggen. Zijn er berichten dat daar ook dergelijke gaten in hebben gezeten? Niet bekend, maar die hebben dit soort gaten. Er wordt gezegd van hoe serieus deze is. Van de schaal van 1 tot 10 is dit 11. Ja. Dus dat wordt geroepen als marketing, bla bla. Ja, maar dat is marketing, ja. Maar dit in mijn geval dat best nog mee allemaal. Nou ja, je kan. Als je een sessie hebt. Moet je geluid op hoger zetten. Een random blok van 64k uit het breedgeheugen. En daar kan van alles of helemaal niks in zitten. Mm-hmm. En volgens mij is het heel erg lastig om een blok van 64k aan 1 en 0, bij de decimale data, uit te lezen om daar iets zinnigs uit te halen. En als je vindt, dan moet je ook nog een keer uitvinden waar het van bij hoort. Mm-hmm. Dus ja, je kunt heel makkelijk bij die data, maar dan is het volgens mij nog best ingewikkeld om nog iets met die data te doen. Ja, maar wat ik dus in testen ook gezien heb, in dat Perl-script voorbeeld en andere voorbeelden, en het is gewoon dat als jij over een SSL-verbinding Luxala stuurt, dan, en je leest daarna dat blokje geheugen terug, dan staat dat woord er gewoon plain text in. Dus het stukje wat je dan uit het geheugen leest, is wel precies het stukje van de data die net gezonden is. Dus je hebt niet zomaar een random stukje te pakken, je hebt wel Stel, je hebt een wachtwoord te pakken. Ja. Hoe weet je dan... Nou, een sessiekoekje is erger, hè? Want dan kan je meteen een hele sessie inzien. Dan kan ik toch gewoon in jouw mailbox rondneuzen. En sessiekoekjes zijn heel makkelijk te detecteren. Oké. Okay. Dus dan hoef ik niet in te loggen. Als je ingelogd bent, dan krijg je een sessiecookie en dan hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Als het een sessiecookie uit zo'n 64k blok haalt, want die zijn meestal niet zo heel lang, dan kan ik dus als jou in je mailbox rondneuzen. Oké. Ja. Oké, maar jij zegt dus op de schaal van Richter of op de stormschaal was dit 11. Ja. Was dit een hele serieuze? Ja. Ja, nou goed, dan is dus de volgende vraag, hoeveel keer per jaar komt dat voor dat er zo'n hele serieuze komt? En kun je tot nu toe dit is de ergste sinds het internet is ontstaan, zou ik zeggen. Hij is wel zo snel opgelost door iedereen. Hij was niet moeilijk te fixen. Nou, opgelost, dat ding heeft twee jaar, is actief geweest. Ja, nee, maar ik bedoel, de oplossing van het probleem was simpel. Ja, inderdaad, de uithol is redelijk snel gegaan. Met name bij de grote en belangrijke websites. Maar het is nog lang niet klaar. Het zijn nu net de kleine websites en de routers en de ja, die routers is inderdaad het probleem. Webstores waar het mis is. Toch? Ja, nee, zeker. Er zullen dus. Je moet iets doen. Maar je kan niet op internet verblijven zonder dat je natuurlijk security patches overal en nergens runt, zal ik maar zeggen. Ja, überhaupt niet. Dus dat is toch niet. Ik bedoel, als je nu nog moet horen van Heartbleed bestaat als echte security figuur, dan loop je wel een beetje achter de wagen aan of zo. Ja, maar jongens, nu zit je er nog steeds op patchen, mannetjes die servers aanpassen. Als er in Nederland een dijk breekt, ergens serieus. Ja, dan krijg je een overstroming. Nou goed, dat kun je dan al snel oplossen. Maar dan wordt er gevraagd van, moeten we die dijken niet fundamenteel beter bewaken? Moeten we daar geen dijkwachten op zetten? Moeten we ze niet een meter hoger maken? Moeten we betere stormwaarschuwingssystemen hebben? Kortom, de overheid, het publiek, vraagt dan van, dit is schijnbaar heel gevaarlijk. Mm-hmm. En dat wisten we niet, maar het is dus wel heel gevaarlijk. Het is een soort ebola die daar uitbreekt. Mm-hmm. Hè? Ja. Wat gaan we eraan doen? Ja, wat mag het kosten? Dat je niet meer vraagt wat het kost, maar wat zijn de dan kijk je naar de potentiële schade en dan zeg je... Maar we hebben het hier over OpenSSL, wat een open source iets is, wat iedereen kan inzien en wat reviewers heeft. Dus er is een maker geweest die deze bug, een Duitse man die heeft deze bug gemaakt en een reviewer heeft hem niet gezien. En allerlei andere mensen hebben hem niet gezien en hij is dus gewoon in de OpenSSL library terechtgekomen. En de hele wereld is daarmee gaan werken. Maar dat kan dus ook met een product van Microsoft of van IBM of van weet ik veel wat, SAP, ja? Eerder, want in een open source ding, het heeft nu 2 jaar geduurd, wat redelijk lang is lijkt mij, maar in principe wordt het veel, dit soort bugs worden vaak veel eerder ontdekt, of ze komen helemaal niet eens op internet. Door grote bedrijven die dat zelf oplossen. Ja. Ja. We hebben natuurlijk, ik had het laatst al een keer over bijvoorbeeld Zlib zit overal in. Dat is de compressie, de zip compressie library die PNG images comprest. standaard gecompreste data over servers. Allerlei zip-formaten. Alles zit aan elkaar geweven met Zlib. Wat ook gewoon gemaakt wordt door een paar open source figuren. Ja, als dat een keer... helemaal fout gaat, zou ik maar zeggen, dan heeft het hele internet gebruikt PNG en het hele internet gebruikt ZIP. Dus de impact van zo'n open source ding is heel erg, kan heel erg groot zijn. Dus dit soort projecten zijn wel gevoelig, OpenSSL en Zlib zijn, ja, daar kan veel mee stuk gaan, zou ik maar zeggen. Dat kan heel veel financiële schade veroorzaken. Terwijl er eigenlijk gewoon open source projectjes zijn. Die vervolgens de hele wereld implementeert. Dat maakt het een probleem misschien. Maar is het aan de overheid, is jouw vraag. Want dat kan ik niet beoordelen. Ja. Dat was een tijdje terug. Was er ook... er is zo'n encryptieprogramma. TrueCrypt, volgens mij. Mm-hmm. Dat is ook een organisatie. Dus het is geen commercieel bedrijf. En... die is op een gegeven moment geld gaan inzamelen om een professional bureau hun code door te laten nemen. Dit was volgens mij naar aanleiding van het NSA-schandaal. En ze wilden daarmee aantonen, omdat heel veel mensen bang waren, ondanks dat de broncode open source is. Maar ja, ga er maar eens even doorheen spitten in je eentje of met een paar man. Mm-hmm. Om er zeker van te zijn dat er niet een achterdeurtje in zit. Dus voor dit soort software, wat bijna overal gebruikt wordt, de Zlib die jij net aangeeft, maar ook de OpenSSL, en ze zijn er vast nog wel meer voor beelden te verzinnen, die zouden eens door een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf doorgelegd moeten worden. Maar goed, dat kost tonnen aan geld. Dat daar hele dure specialisten lange tijd met een fijne stofkam doorheen moeten. Mm-hmm. Dus ik denk dat voor belangrijke stukjes software dat daar naar gekeken moet worden. Open source wordt toch vaak door, ik weet niet in hoeverre dat waar is, wordt toch vaak gezien als een, ja, door de community een hoop hobbyisten en vrijwilligers die daaraan meewerken. En de vraag is maar hoe kapabel... Ja, die hoop, dat is juist een deel van het probleem. Want volgens mij zijn er gewoon een stuk of 10 experts bezig met OpenSSL. Nou, ik zeg het nu maar. Of met Zlib. Het is echt de core mensen die ergens mee bezig zijn. Zijn er 10 of zo. Op een open source project. Dus het zijn er heel weinig. Dus die kunnen natuurlijk makkelijk een fout maken. Er kan iemand een fout maken. Niet alleen dat. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat een hele slimme hacker... uit Rusland, en het even geen crimineel, zichzelf in de community binnendringt en onder een vals voornemen helpt bij zo'n project, maar in de tussentijd, als een hele slim man daar iets inpakt wat niemand herkent, om zo een achterdeur te krijgen. Een zogenaamde sneaker, voor... ja? Mm-hmm. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dat een crimineel of iemand van een inlichtingendienst meehelpt om juist het programma slechter te maken in plaats van beter. Ja, ik denk dat... Ja, nu is het... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is omdat het open source is het ook wel weer moeilijk, denk ik. Dan moet je wel een heel intelligente gat programmeren, wat dan niemand ziet. Dat is nu blijkbaar gebeurd per ongeluk. Maar daar gaan we ook vanuit. De man die het gemaakt heeft, daar heeft in ieder geval aan van... Ja, ik ben niet ingehuurd door enige figuur om dat stiekem te gaan doen of zo. Het is gewoon een foutje. Ja, het is gewoon een foutje. Eindelijk, ja. Ja, het jongens zijn allemaal vreselijk rampzalig en zo. Maar goed, ik heb deze week... mijn XP-machine niet durven aanraken, maar ik zat toch wel in Londen, maar goed, oké. Okay. Maar dat mag ik die weer aanzetten ondertussen, of is ook daar een superbe ramp te verwachten, zoals voorspeld? Nou, er zijn mensen die hem echt uitzetten en niet meer aan, dat heb ik ook om me heen gehoord. Zo ver is de bangmakerij wel gekomen. Dat is natuurlijk vanuit technisch oogpunt vanuit ons bijna niet voor te stellen. Maar er zijn daar heel veel mensen die gewoon nu hun stekkers eruit hebben getrokken. Hun internetstekkers. En ergens hun XP-machine nu offline door laten draaien. En echt bang zijn. Die zijn zo bang gemaakt dat ze het dus echt op 8 april, op 7 april hun machine hebben uitgezet. En niet meer aan. Dus ja, ik vind dat ook. Dat vind ik nou wel bijzonder op zich. Maar dat vind ik vind het ook niet nou, echt heel nodig. Ik speel machine draaien. Mm-hmm. Even toe. Ik heb daar eens goed naar gekeken. En zoveel mogelijk beveiliging erop aangebracht. En vervolgens daar een image van getrokken. Dus mocht er een keer iets mee gebeuren. Zoals Luc ook zijn website een keer helemaal om zeep was geholpen. Mm-hmm. Dan kan ik dat terugzetten. Maar dat is alles wat ik kan doen. Ik heb helaas daar iets op draaien wat ik niet zo 1, 2, 3 over kan zetten op een andere machine. Dus ja. Hopen ja, dat rommel. Draaien. Ja. Goed jongens, wat is er van de week verder gebeurd? De overheid is, de Europese overheid heeft gezegd dat je niet meer mag downloaden. Heeft de Nederlandse regering maar gelijk gezegd, dat is goed. We hebben ook in Europa gezegd, we willen wel vingerafdrukjes op je paspoort. Dat is goed, zeggen wij dan. Ja, want onder andere ACI Adam heeft ook vanuit die thuiskopieheffing hebben ze daar ook rechtszaken over aangespannen. ACI Adam is ondertussen failliet. Maar de uitspraak ligt er wel. Ja, de thuiskopieheffing gaat dus omlaag. Maar je mag. Ah, dan moet eerst 5 jaar over vergaderd worden, hè? Nou ja, zou omlaag moeten gaan, omdat je dan volgens de nieuwe regels niks meer illegaal mag downloaden. Dus dan moet je ook minder thuiskopieheffing heffen op CD's en media, externe drives. Ja, ja. Ik begrijp helemaal niks van die thuiskopieheffing over. Ik krijg tegenwoordig zo ongeveer 800, 900 euro per jaar van die club. Je krijgt een ander geluid, ja? En of dat nou komt omdat ik mijn blad zoveel gelezen wordt, of dat ze kijken hoeveel tienduizenden artikelen ik op het internet heb, ik weet het niet, maar ik krijg geld van die mensen steeds. Om zeer onduidelijke dingen. En hoe uit hunzelf, of heb jij daar iets voor gedaan? Nee, ik heb mij ooit als uitgever aangemeld. Mm-hmm. En als je een boek schrijft, moet je ook aanmelden. Maar bijvoorbeeld je website heb ik nooit aangemeld. En mijn video's op YouTube heb ik ook nooit aangemeld en zo. Maar terwijl er wel degelijk vanuit Nederland, vanuit YouTube aan de Nederlandse Buma Stemra en zo betaald wordt. Maar die thuiskopie stichting die stuurt mij geld. Ik vind dat prima. Stel niet zoveel vragen. Ik zou dat wel moeten doen, maar ja, goed, dan doen ze dat niet meer. Je bent opeens minder kritisch geworden. Nou nee, ik geef alleen maar aan, juist heel erg kritisch, dat ik het allemaal niet begrijp. Mm-hmm. En dat ik best wel aanneem dat er dus wat mensen zijn die dat geld krijgen, waar ik er dus één van ben. Maar net als zoals vroeger bij de Buma Stemra, dat werd gedaan op draailijsten van radiostations en zo, heel ingewikkeld. Dus het zal wel. Het zijn allemaal kleine koninkrijkjes en zoals het nu gezegd wordt, die heffing in Nederland is natuurlijk totaal onzin. Ik koop nooit in Nederland dvd's, want ze kosten hier 15 cent en in Nederland 70 cent. Hè? En bovendien verdwijnt dat hele dvd-verhaal natuurlijk. Maar goed, dan hebben ze weer heffingen bedacht op stickies en weet ik veel wat. Maar het is goed een rare zaak. Maar het downloadverbod is in de breedte is natuurlijk toch wel ja, weer een stap naar minder vrijheid. Mm-hmm. Terwijl een paar weken geleden is er dus rond de netneutraliteit zijn er wel uitspraken gedaan door Europa. Ik dacht dat in Nederland, volgens mij, ik weet niet hoe sterk dit houdbaar is, maar ik dacht dat er een soort algemene, je mag alles encrypten, ik bedoel alles decrypten en alles uit de lucht pikken en alles downloaden wat er is. En dat zit volgens mij op een heel ander fundamenteel recht vast dan wat er nu. Of is dat een fundamentele recht bij deze omgeschopt, zal ik maar zeggen. Dat ik uit de ether gewoon alles. Downloaden uit een illegale bron. Maar als ik nu uit. Ja, maar Ik mocht vroeger uit de ether, mocht ik altijd alles decoderen en trekken en veranderen en weet ik veel wat, dat was mijn recht. Maar is dat bij deze afgenomen? Als ik dus uit door de ether, door mijn wifi, want ik luister nog steeds met door de wifi luister ik naar het internet en ik krijg allemaal illegale films mogelijk dus, die decrypt ik en die zet ik op mijn eigen harddisk. Dat is bij deze dus... Ja, op een gevaarlijk. Mag niet meer. Dat zou niet meer mogen. En in Duitsland is het zo dat als je provider, want jouw wifi zit natuurlijk toch ergens aan een provider, die hebt geen satelliet. Mm-hmm. Als de provider hier merkt dat je illegaal downloadt, dan krijg je een rekening van 1000 euro. Ja? Dus die moeten dat melden, hè? Mm-hmm. Dus dat is dus hier wat harder geworden. Dus als zij in de gaten hebben dat je illegale filmpjes downloadt, en wat illegaal is, is dan weer een hele vraag. Want YouTube is dan niet illegaal totdat er een... Nou ja, goed. Hè? Dus mm-hmm. Het is een ingewikkelde zaak. Waar het mij even om gaat is, we hebben dan... in mei hebben we verkiezingen voor het Europese gedoe. Gaan mensen dit zien als een reden om te zeggen... Dit is toch wel duidelijk inmenging van Europa in een bestaande juridische situatie. Een gedoogsituatie in Nederland. Nee, goed. Denk ik... Want ik heb nog nooit gezien dat de politiek op het technisch niveau 100% volgt. Het gaat ook niet om... Nee. Het gaat om mensen dan zoals Wilders die morgen zeggen... Dit is voor mij het bewijs dat Europa dingen van ons wil die wij niet willen. Ja, dan krijg je meer... Dat zal in de piratenpartijhoek gezocht moeten worden of niet? Of denk je dat meer... Ja, ik wil Wilders geen algemene... Maar de VVD gaat hier voor dit punt staan. Nee, maar Wilders wel. En ik kom net een week uit Engeland en ik ben allerlei kranten natuurlijk gelezen. Daar heb je een partij die heet UKIP. Mm-hmm. En die is dus naast de bestaande partijen en dat betekent independent van Europa. Ja, UK Independence Party. Mm-hmm. En die man heeft zo'n ongelooflijk succes in de aanloop naar die Europese verkiezingen, want hij belooft een referendum. He, je weet, of weet jullie niet, maar op dit moment speelt ook de komende tijd dat er een referendum is over het onafhankelijk worden van Schotland. Dat is nogal wat, hè, Schotland zich wil afscheiden van Engeland. Mm-hmm. En daar is een referendum over. En nou is dat aardige dat, hoewel Europa tegen de Krim roept... Van dat mag helemaal niet, hè, wat jullie doen. Er in Engeland wel een referendum loopt over een deel van Engeland. Wat zich wil afscheiden. Dus het is allemaal wel heel. Het zijn hele grappige situaties. Maar die hebben wel gevolgen. Want het betekent gewoon dat er een land bij komt in Europa. Mm-hmm. Nou, is dat Schots niet echt een taal, maar een beetje verkrampt Engels. Maar het is wel belangrijk. Maar wat je ziet, dus dat in Engeland de politiek zich toch tegen Europa keert. En dat die partij. In sommige gemeentes wel geacht wordt alle andere partijen te verslaan. En dus dat is een Wilders mannetje, zal ik maar zeggen. Maar dan, het gaat eigenlijk alleen tegen Europa. Die plotseling de liberaal-democraten en de conservatives en de Labour even wegblaast. Mm-hmm. Nou, er zijn debatten geweest op de televisie. En die zijn zo duidelijk gewonnen door die nieuwe partij... Dat de partijen nu gezegd hebben, ja, er zijn volgend jaar ook verkiezingen voor de gemeenteraad, voor iets anders. We willen die mensen niet meer op de televisie hebben. Ja, ik bedoel, een debiel systeem in Engeland natuurlijk dat gezegd kan worden. Maar de situatie is in Engeland niet aardig. De politiek staat onder druk, zoals in Nederland ook. Mensen die daar weer, weet ik van, voor 5000 euro te veel hebben gedeclareerd. Die worden dan echt publiekelijk, maar dan ook dagelijks. Mevrouw Miller wordt dagelijks gevierendeeld door de... Hè, dat ze dan weet ik veel, de ouders had ze in het huis laten wonen. Wat ze had opgegeven als tweede woning. Dat soort ongeheim. Mm-hmm. En die moet dan weg. Maar de politieke situatie is dus niet prettig. Even wat verder over Engeland. Ik heb natuurlijk een beetje rondgekeken. De kleine winkeltjes, de hele kleine computerwinkeltjes blijven bestaan. De middelgrote zijn verdwenen. En je ziet dat bij elkaar schuiven, bijna wat je in Nederland zou zeggen, de praxis en de computer, consumer electronics en de computerwinkels, dat schuift in één. He, dus die hele grote zaken die er vroeger waren, Computer World heette dat dan, of PC World, die worden allemaal opgenomen in andere zaken. Mm-hmm. Wel veel meer Apple. En dat zien we ook in Nederland. Hè. Dus Apple krijgt echt een plek als in de retail. Ook bij zaken, telefoonwinkels, dat soort zaken. Dat zien we in Nederland ook. Dus Apple is wel duidelijk aan het opkomen. Ik was op een universiteit, de Warwick University, waar je echt eigenlijk alleen maar Apple zag. Dat was wel grappig. Ik kwam daar donderdagavond aan en vrijdag gingen ze allemaal op vakantie. En toen bleek dat de universiteit het bijna een maand paasvakantie had en in die tijd het hele terrein verhuurd was voor conferenties. Mensen zelf hebben dat volgens mij niet echt in de gaten, die studenten, maar dat is gewoon, die universiteiten die hebben dus 2 maanden zomervakantie, een maand paasvakantie, nou ja, en dat wordt allemaal verhuurd. En er was een hele leuke conferentie, ging over fysica en tijd en dat soort dingen. Maar ik vond het wel opvallend dat die universiteiten dus heel commercieel zijn. De grote discussie in Engeland is op dit moment dat het opleiden van mensen, ook in de ICT, hè, er wordt dus enorm veel reclame gemaakt voor science. En de kranten staan vol met verhalen hoe je geld kan verdienen en ondernemer moet worden. Maar dan moet je eerst gestudeerd hebben aan een universiteit. Mm-hmm. Dat in feite de uitvindingen niet van de universiteit komen, maar van individuele mannetjes die, zoals we net zagen, open SSL zitten te fabrieken. Mm-hmm. Hè? Dat ontgaat een beetje. Er is in Engeland een groeiende kloof. Het gaat in de city, zoals ze dat noemen, ontzettend goed. Daar wordt ongelooflijk verdiend. In Londen zijn de huizenprijzen in een kwartaal 18% omhoog gegaan. Ja, dat is bijna ongelooflijk. Ik geloof 36% in de laatste anderhalf jaar. Ja, dus die huizenprijzen die klappen echt, die klappen weg. Dat komt omdat de rente heel laag is en omdat het buitenlands kapitaal daar naar Londen komt. Heel veel banken, ook Nederlandse banken, gaan naar Londen omdat hun bazen in Nederland niet genoeg verdienen. We zijn in Nederland beperkt qua bonussen, maar dat is in Engeland niet zo. Dus men trekt en masse naar Londen toe en gaat zitten kloten. Het ene schandaal na het andere natuurlijk. Het Libor-schandaal, het fixen van de rente. Maar je ziet dat die stad echt opleeft op dit moment. Anders dan Amsterdam is dus Londen. Het is opvallend. En als je ook ziet hoe druk het is in die metro. Dat hebben ze wel bereikt door dus een congestion tax te maken. Je moet dus betalen als je met je auto de stad in wil. Maar daarmee zijn de metro's totaal overbelast. Dat is echt. Dat begint het Japanse idee te worden dat je erin gedrukt moet worden. En iedereen staat, ook in de metro, op zijn smartphone, dat soort dingen. Hè, dat is wel heel breed. Maar voor de rest vond ik dus vooral het eng in Engeland dat de verschillen tussen rijk en arm, mensen die gewoon voor 7 euro of 7 pond, weet ik van wat, vakken vullen. En de mensen die in die city voor een beetje een lullig huisje, echt een appartementje, 600 pond per week. Huur voor een appartementje. Mm-hmm. Je kan dat nog betalen. Wat voor salarissen moet je dan hebben? Maar goed, voor de rest heb ik dus mijn XP computers deze week niet aangehad. En toen ik terugkwam, heb ik inderdaad even geaarzeld om hem weer aan te zetten. Ja, nou, ik zou dat gewoon het komende half jaar gewoon nog doen. Maar ik zou gewoon goed opletten. Security up-to-date houden. En dat is natuurlijk misschien het nieuwste IT-bende in de gaten houden. Als er echt een groot lek uitbreekt morgen. Dan weten wij daar heus wel van. Dus ik heb nu genoeg computers. Dus wat ik doe, ik gebruik dat ding, net zoals Bart waarschijnlijk, voor die ene applicatie in mijn boekhouding. Mm-hmm. En dan, ik heb gewoon dat stickertje eruit getrokken. Ja, als je geen internet nodig hebt, is dat een goed plan. Ja, ik wil toch even terugkomen naar bijvoorbeeld wat je allemaal mag en niet mag als mens. Er heeft iemand zijn Tesla. Heeft hij een stekkertje gevonden met 4 draden. En dat bleek een gewone netwerkaansluiting te zijn. Toen heeft hij op zijn computer ingelogd van zijn Tesla en rondgeneusd. Maar dan kreeg hij dus echt, toen hij daarover ging publiceren, kreeg hij allemaal brieven dat hij met industriële espionage bezig was en zo. Vanuit Tesla. En dat het allemaal maar niet mocht. Is dat, mag je dan niet, als je eigen Tesla een ethernetkabel heeft, is het dan logisch dat je dat niet mag onderzoeken? Nou, dat is hetzelfde verhaal wat voor auto's geldt. In auto's zit tegenwoordig een stekker. En dan ga je de Tesla is een auto, hè? Ja, goed, maar als je met een normale auto naar een garage gaat, dan steken ze er een stekker in. En dan worden ze verbonden met een of andere website van Volkswagen of wat dan ook. Daar moeten ze voor betalen iedere keer dat ze dat doen. En het wordt buitengewoon tegengehouden dat je dus zelf die stekker gebruikt om je auto te testen, om te kijken wat je doet. Want wat ze in feite doen, is gewoon een aantal gegevens uithalen, waardoor dan bijvoorbeeld, ja, moet de olie wel ververst worden, hoe zijn de remblokken goed, dat soort dingen. Maar dit zou je dus zelf kunnen doen. En in Amerika zijn er een heleboel mensen die zeggen, ja, maar dat wil ik ook zelf doen. Mm-hmm. En dat is het oude verhaal wat je met de... Ja, je kan nu kijken wat er op de radio speelt via je... Je kan er ook nog leuke speeltjes mee maken. Ja. Maar het verhaal was toen, en dat ging dan om apparaten in je huis, bijvoorbeeld een thermostaat. Mocht je naar de software kijken, omdat dat gevaarlijk kon zijn, daar kon een fout in zitten. Mm-hmm. Ja, en daar zijn allemaal... Neem aan dat je ook per ongeluk je hele motor in puin kan helpen door de verkeerde instellingen in je software te doen. Maar het is een geldmakerij. En het dwingt je om naar die garage te gaan. En dat is iets wat voor de auto-industrie heel belangrijk is, want als we dat niet meer nodig zouden hebben, ja, wat doen al die mensen dan? En dat is natuurlijk een veel bredere trend in de samenleving. Als je zelfrijdende, zelfsturende auto's krijgt, wat moet het dan met al die chauffeurs allemaal nog? En dat is het verhaal van het neoliditisme wat door Gartner voorspeld wordt in 2020. Dat de mensen dit niet meer gaan pikken. Die zeggen, ja, alles kan zonder chauffeurs. Hè? Ik bedoel, je rijdt in de metro en daar hoeft niemand meer op te zitten. De enige reden waarom er nog conducteurs in de treinen rondlopen is om bonnen te schrijven. Begrijp je? Je krijgt een hele rare samenleving waarbij alle gewone taken verdwijnen. Dan is er nog een tijd waarin dat een beetje angstvallig wordt bewaard door bijvoorbeeld Tesla. Maar niet alleen Tesla, maar ook, ik denk dat als je zelf gaat zitten prutsen aan je VW-stekkertje, ja, of aan je Ford-stekker, dat de volgende keer dat je bij de garage komt, dat je ook bericht krijgt dat dit niet mag. Mm-hmm. Ja, en dat je garantie vervallen is, of wat ze maar voor straffen, in de hele kleine lettertjes van je koopcontract dat je nooit gezien hebt. Je krijgt aan de andere kant natuurlijk, want je hebt het over afscheiden van in Engeland, maar je krijgt natuurlijk ook dat als er zijn nu huizenblokken die zelf hun afvalwater verwerken en zelf hun stroom opwekken en eigenlijk dus gewoon standalone units zijn die met een aantal mensen gewoon draaien zonder externe voorzieningen. Dat betekent dat er natuurlijk dat alles, als alles meer individueel wordt, dat het ook veel minder boeiend is of je bij een heel grote community hoort. Dat is wel interessant, is een beetje juridisch, maar ik ben een stuk aan het schrijven over cyberspace en een rechtssysteem daarop. En nu blijkt dat ons westerse systeem eigenlijk niet rekening houdt met de toekomst. Anders dan de rechtssystemen van de Aboriginals en van de Chinezen en van de Noord-Amerikaanse Indianen, die allemaal zeiden, nee, maar wacht even, 7 generaties moet je erop letten. Mm-hmm. Ons Latijnse, maar ook het Engelse en het Rijnlandse rechtssysteem kijkt niet naar de toekomst. Het is in Nederland dus onmogelijk om een stuk grond, zeg maar, voor eeuwig te verklaren tot begraafplaats is ligt dan moeilijk, maar tot potje te nemen. En dat is van belang als je dus zo'n afgescheiden stukje zou hebben. Je zegt, nou, ik koop een eilandje in een meer en ik zorg dat ik helemaal voor mezelf kan zorgen met water en elektra en dat soort dingen. En ik wil uit het systeem. Ik maak geen gebruik van het openbare systeem meer, dus ik wil ook geen onroerend goedbelasting meer betalen of dat soort dingen. Dat kan in het huidige rechtssysteem niet. Er bestaat geen eeuwigdurende verplichting. Wat we daar hebben is dan, geloof ik, alleen maar voor begraafplaatsen is dat in theorie, maar in praktijk ook niet. En dat is dus heel jammer dat we dat dus niet kunnen doen. Dat is een gebrek in ons rechtssysteem. En dat komt eigenlijk omdat er in de 10 geboden, hè, wat door de christelijke kerk allemaal natuurlijk in dat rechtssysteem is gebouwd, daar staat niks over de toekomst. Mm-hmm. En dat is heel opvallend. Hè? Dus in alle Indiaanse wetten en Indiaanse wetten en Chinese wetten en Aboriginal staat, je moet zoveel generaties, je bent verantwoordelijk voor de toekomst. Dat staat niet in de 10 geboden. Ecologisch gezien hebben wij dus een rechtssysteem wat een beetje rammelt. Nee, maar de Apaches hebben heel lang overleefd omdat ze eigenlijk geen leiders hadden. En dus eigenlijk ook zo'n soort structuur van losse losse dingen. We gaan nu even wel heel buiten de IT-bende om, maar die zijn eigenlijk verslagen doordat dat één persoon binnen zo'n community door de Spanjaarden koeien is gegeven. En die mensen gingen hun koeien verdedigen en daarmee zijn ze eigenlijk om zeep gebracht. Dus ze zijn eigenlijk om zeep gebracht doordat ze dus iets gegeven hebben dat ze wilden houden en verdedigen. En dat krijg je natuurlijk ook als je allemaal losse communities bouwt die niks afdragen aan elkaar enzovoort, dan komt er wel weer iemand anders die dat... Ja, maar de link naar de IT is hier natuurlijk dat we zijn tegenwoordig geen koeien meer gegeven. Dat voornamelijk de Apache-servers gehackt zijn door OpenSSL-bug. Ja, of maar iets anders. Jij geeft... Jij bent door Facebook of door de cloud of wat dan ook, heb je de mogelijkheid gekregen om daar een stuk identiteit neer te leggen. Hè? Je foto's, je weet ik wat allemaal. In principe is dat een soort eeuwigdurende deal die je daar hebt. En het is zeker voor Facebook een eeuwigdurende deal. Er staat niet in dat dat spul na 10 jaar gewist wordt of wat dan ook. In principe geef je je spullen weg voor de eeuwigheid. En dat komt omdat in onze wet daar geen beperkingen aan zijn. Daar is gewoon rekening mee gehouden dat dat ooit zou kunnen bestaan. En het is dus in principe mogelijk dat, en dat zijn de hele nare dingen, dat men op basis van die gegevens die je daar staat, foto's, voor mijn part vingerafdrukken, dat men op een gegeven moment kan gaan bepalen, ja, maar jij klopt niet. Want je vader klopt niet en je grootvader klopt niet. Je DNA heeft een foutje. En je bent erg gevoelig voor ebola, dus we komen even langs om dat probleem op te lossen. Ja? Dus die op termijn zijn we bezig. Ik vind het voorbeeld wat je geeft, van de Apache hebben een koe gekregen en daardoor is er een bezitsverhouding ontstaan en mensen gingen dat verdedigen. Dat doen we dus met internet ook. We zetten dingen op het internet van onszelf en we weten niet van wie het is. Mm-hmm. Nou, we weten wel van wie het is. Het is van Facebook, het is van Google. Ja? Dus juridisch is dat toch wel een heel interessante vraag. En ik ga de laatste tijd een beetje mee bezig om te kijken van hoe zit dat nou met dat recht in cyberspace? Waar zijn we op termijn mee bezig? En dankjewel voor dit voorbeeld, want ik vind dat wel relevant. Oké. Nou, laten we nog even verder gaan met meer IT-gerelateerde zaken. Dropbox. Ik zie de een van de bloggers van Boing zie ik zeggen van... Ik heb een Dropbox-account en ik betaal voor 200 gigabyte per maand. Maar ja, Iraq War Starter, Torture Promoter en Warrantless Wiretapper... Cordolea Rice heeft de board van directors van Dropbox gejoined. Dus nu vindt hij dat reden om weg te gaan bij Dropbox. Je kunt je natuurlijk overal druk over maken. Dat is waar, maar wat doet dit persoon eigenlijk bij Dropbox als board of directors? Dat is ook inderdaad wel de vraag. Ja, wat doet Bill Gates bij Microsoft? Mm-hmm. Ja, ze hebben gewoon een zwaar gewicht in de top die indruk maakt en kan lobbyen in Washington. En... Ja, ik weet het niet. Mm. Ja, het is in ieder geval niet blijkbaar de goede keus voor sommige mensen. Er wordt inderdaad gezegd... Iedereen maakt zich altijd erg wel druk over. Mm-hmm. Samsung Galaxy S5 is vandaag officieel te koop. Daar maak jij je druk over? Nou, nee, niet echt. Waarom zou je een apparaat kopen waar je mee kunt bellen, waar je ook net zo goed een hele nieuwe computer van kan kopen? €600 voor een telefoon. Mm-hmm. Ah. Ja, dat is toch wel een trend die sommige mensen gewoon normaal beginnen te vinden. Ja, nee, is 0,03 mm breder dan het oude model. Dus het onderscheid is niet helemaal helder. Er zit nu een hardmeter in. Dus als je druk maakt, dan kan je Galaxy S5 je dat vertellen. Hmm. Ja. Rustig aan. Hoge bloeddruk en dat soort dingen. Ja, in Engeland zag je allerlei reclames waarbij dus reclame wordt gemaakt voor je Galaxy S5. Mm-hmm. Dan heb je ook nog een notebook, maar dan heb je een klein apparaatje naast je bed staan. En daar zie je je hartslag. En dus je kunt dus 92, ik weet niet tijdens welke activiteiten dat interessant zou zijn, maar in ieder geval dat kun je dus naast je bed hebben. En als het misloopt, dan gaat er een rood lampje branden. Dus als je een hartaanval hebt, kun je aan het rode lampje zien dat je een hartaanval hebt. Dat is handig. Maar goed, de bedoeling is natuurlijk dat je dan tijdig waarschuwingsniveaus in kunt zetten. Mm-hmm. Maar het gaat inderdaad naar een situatie toe waarbij dat always on een psychologische bedreiging wordt. Want iemand heeft ooit wel eens gezegd, ach, je hebt ook een hartritmestoornis en zo. En toen zat ik de hele dag te meten en bloeddruk op te nemen. Op een gegeven moment zei een andere dokter, die zei, ach, maar dat is helemaal normaal, maak je niet druk. Ja. Mm-hmm. Maar ik heb een tijd lang, zat ik de hele dag te meten en te kijken. En ik vond dat heel, daar ben ik eigenlijk nog veel zieker van. Ja, dat denk ik ook. Dat is altijd, je moet nooit alle die dingen gaan monitoren als een soort, hoe heet dat, trainspotting of zo krijg je dan. Dat je de hele tijd inderdaad dat gaat doen of zo. Ik weet dat is heel onzinnig. Maar daar gaan we wel naartoe hoor, met die apparaten. Het is een horloge krijg je en een apparaatje in je oor. En dan zit nog een Google dinges. En de hele tijd word je op de hoogte gehouden van je zuurgraad en van allerlei onzin. Ja, maar ja, in verhouding tot de updates van Facebook enzovoort is het misschien maar een paar procent, toch? Dat is ook een soort trainspotting. Andere hardware. Seagate heeft een 6 terabyte de snelste harddisk tot nu toe gereleased. 6 terabyte in één keer. Dus, ja, snelste of grootste? Ja, de snelste, grootste. Dus okay, ik neem aan dat 6 gigabyte. De terabyte. Ja. Ja. Waar gaan we toe? Ik vind dat eigenlijk die ontwikkeling niet meer zo snel gaat. Vroeger was het, per jaar ging je van 300 naar 600 MB en dan werd het een gigabyte. Ja, het wordt lastiger om die bitjes en bytejes op een schijfje te krijgen. Ja, maar je hebt natuurlijk ook 2 terabyte space nu voor weinig en krijg je hem vol. En als je hem vol krijgt, kan je het meestal wel weer... Het deel waar je al weken of maanden niet naar gekeken hebt, kan je vrij makkelijk wegzetten. Zodat je weer ruimte hebt. Dus ja, 6 terabyte. Ik heb het niet per se nodig, zou ik maar zeggen, op mijn werkplek. Nee, maar goed, natuurlijk in de grote datacenters. Lijkt me dat deze race tussen tape en harde opslag nog steeds loopt. En is 6 terabyte weer een stapje. Thuis meer te wachten op betaalbare, grotere solid-state schijven. Ja, maar deze is ook snel, hè? Dus dat is een kwestie van snel afwegen. Nou, niet zo snel als een solid-state disk. Mm-hmm. En solid-state disk natuurlijk zijn tegenwoordig ook niet meer zo verschrikkelijk snel. En de beperking zit hem in de SATA-aansluiting. Dus dat moet iets gaan komen. Daar zijn ze ook wel hard mee bezig. Omdat op dit moment niet meer de opslag op het medium de vertragende factor is. Mm-hmm. Zoals bij harde schijven, het mechanische gedeelte, het ronddraaien van de disk en het bewegen van de koppen de vertraging gaf. Maar wie zijn daar mee bezig? Overdracht over de bus. Is Intel bezig? Want Intel heeft natuurlijk de videokaart in de CPU gestopt. En allerlei cache chips in de CPU gestopt. En er is nog net toevallig geheugen niet in de CPU gestopt. Maar krijgen we binnenkort dat het geheugen en de harddisk Nee, het probleem zit hem dat de SATA-bus niet snel genoeg is. Je krijgt steeds meer solid-state schijven die direct in de PCI-Express-bus worden geprikt. En er gaat ook een andere bus komen uiteindelijk die rete snel is. Ja, of niet. Toch? Als Intel, want ja, als je nou standaard een soort basis, je hebt nu een zoveel cache en allerlei geheugen standaard in je CPU zitten. Zou dus ook kunnen zijn dat je standaard 250 gigabyte harddisk in je CPU hebt zitten. En als je nog meer wil, dan moet je maar extern wat aanpluggen. Precies, en dat aanpluggen, dat moet dan over een snelle bus gaan. Ja, ja. Maar goed, 6 terabyte, ja, ik weet het niet. Ik neem aan dat in mijn nieuwe PC... Archivering is het interessant, maar ja, voor archivering heb je geen snelheid nodig. Nee, dat is ook wel... Dat is handig, maar niet noodzakelijk. Nou ja, dat hangt er vanaf. Ik heb toch wel een aantal bedrijven die toch wel eigenlijk in één nacht al hun data gebackupt willen hebben. En dan praat je toch wel over soms over gigantisch dure backup oplossingen. om dat voor elkaar te krijgen. Gewoon om één nacht gewoon niet een, een differential backup, maar een full backup te krijgen. Dat, dat kost het nodige. We zagen ook dat project Loon in 22 dagen om de aarde is gevlogen. We krijgen dan misschien, als het allemaal lukt, om overal ballonnen in de lucht te hangen, krijgen we dus infrastructuur over wetgeving, Luc, buiten Nederland. Die hangt dan eigenlijk in de lucht en dat is van, we hebben dan internettoegang van Google via Google Balloons. En dan heb ik dus niet meer te maken met de Nederlandse overheid, want ik pak... Je krijgt wel te maken met de Nederlandse overheid, want kijk, we hadden dat met zeeën ook, hè. Hugo de Groot zei de Vrije Zeeën zou het hebben. Een territoriale zone van zoveel mijl, 11 mijl, dat soort dingen. Maar mensen gaan natuurlijk ook claimen dat je dat de eerste 10 kilometer, en dat zal dan nu wel de eerste 80 kilometer boven je territorium, daar mag je niet vliegen. Mm-hmm. Dat heeft alles te maken met, heb ik raketjes om je eruit te schieten? Ja, He? Maar dat krijgen we dus in dit soort projecten, want hoe heet het, Victor die uit Afrika, die we laatst in de podcast hadden, die zegt, ja, geweldig, dan krijgen we in Afrika, kunnen we veel makkelijker infrastructuur bouwen. In Oeganda wordt het met open armen ontvangen. Maar aan de andere kant, je regelt dan Google je internettoegang. Een infrastructuurdeel wordt dan eigenlijk door extern geregeld. Niet meer door een bedrijf wat actief is op het grondgebied van Oeganda. Of als we dan nu even Oeganda roepen. Ja, space kolonisatie dus. Mm-hmm. Nee. Ja, we doen het. Ja, overigens die Victor, dat is heel interessant. Misschien luistert hij mee. Maar ik heb wat contact met hem gehad. Ook over om op andere plekken zijn idee. Want hij heeft dat idee van een virtuele universiteit van Oeganda dus ontwikkeld met een aantal mensen. Dat is een heel goed idee. Dat is niet een heel groots project in de zin van zoals we dat kennen van andere universiteiten. Waar duizenden mensen naar college zitten te kijken, maar het is meer het idee om toch wel eigenlijk in de traditionele zin van een professor of een deskundige met een beperkt aantal mensen die dan met moderne middelen communiceren. Maar dat idee is eigenlijk heel erg bruikbaar voor open universiteiten, maar eigenlijk voor alles wat we hier doen. Het zou een manier kunnen zijn om kennis ook op lokaal niveau over de politiek en zo te verspreiden. En een van de dingen die ik besproken heb, was dat de functie van pc's en internet en verbindingen in dat soort landen ontzettend zorgt voor de groei van de economie. Mm-hmm. Dat het inhaaleffect wat we zien van India en dus ook van Afrika en van China, dus voor een groot gedeelte te danken is aan ICT. Daardoor hebben ze sneller toegang gekregen tot meer kennis, tot meer verbindingen, tot meedoen in de wereldeconomie. En ik vind dat... Hij heeft in ieder geval op discuss.itbende.nl heeft hij een ding gepost waar hij zegt van 3,1 triljoen geld kan er naar Afrika gebracht worden als het internet daar komt. Dus voor Afrika is het dan natuurlijk ook, als het 3,1 triljoen beurst oplevert in Afrika, omdat ze dan internet hebben, dat is natuurlijk geweldig. Dus dat moeten ze. Dat soort dingen moeten allemaal die kant op gaan, natuurlijk. En ik denk dus dat Google daar ook een soort status van heilsbrenger gaat brengen. Van wij zorgen dat het daar gebeurt. En dan moet je ons maar vergeven dat we dat laten betalen door de verkoop van je private data in Europa. Want daar moeten we nog ergens geld verdienen om onze mooie dingen te doen. Huh? Ja, maar het is natuurlijk wel lastig als bepaalde landen... Ik bedoel, in Turkije mag je niet YouTube uitzenden of zo. Als er dan geen internetstructuur van Google overheen mag liggen over een land... Dan moet je dus een soort zones bedenken waar je dus niet mag... geen internet mag uitstralen als dat op dit soort projectenbasis gaat. Of misschien zetten ze het echt alleen maar specifiek in van... we gaan gebieden die echt geen internet hebben of weinig internet... zoals in Afrika gaan we eerst eens van zo'n ballonnensysteem voorzien. Ja. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het wel leuk dat ze daarmee bezig zijn van Google. Nee, dat is goed. Zeker, Witold is het niet, maar ik zag dat hij geloof ik naar Denemarken geweest, waar Intel een PC-revival heeft aangekondigd. Het is toch nog zo dat Intel in zijn omzet 43% van zijn omzet met desktops maakt en 57% met notebooks. En dat men steeds meer natuurlijk notebooks en tablets bij elkaar veegt. Intel die ziet toch verwacht toch groei. En zeker dit jaar dus, hè, omdat er heel veel XP's, PC's vervangen worden. Maar ja, dan komen we even bij het moeilijke punt. Dan moeten mensen Windows 8.1 installeren. En ik hoorde van jullie al dat het allerlei problemen oplevert. Maar dat is nu vrij breed, hoor ik, dat dat niet zo makkelijk is. Nee, de upgrade is sowieso niet zo makkelijk. Omdat dat komt eigenlijk voornamelijk door de één probleem dat Microsoft wil pushen. Dat je een Microsoft account hebt. Dat is eigenlijk de hoofdbottleneck. Dus je moet het zo zien, Luc. Als je in een zakelijke omgeving bijvoorbeeld Windows 8.0 hebt draaien. En je gaat upgraden naar 8.1. Dan ga je eerst een uur of anderhalf. Ga je die update installeren, dan start je computer opnieuw op. Dan vraagt hij, wil je de licentie goedkeuren? Dat durf je dan niet meer te zeggen van niet, want je was er net anderhalf uur bezig met installeren en updaten. En je weet niet wat er gebeurt als je teruggaat. Dus dan juridisch denk ik dat dat een baggerplek is om dat te vragen. Dan krijg je vervolgens dat je een Microsoft-account moet inloggen. En de vraag is eigenlijk om je Microsoft-account, wat je natuurlijk niet hebt als zakelijke gebruiker. Dat hoeft niet. Nee, dan heb je, maar nee, dat weet je niet, want het staat niet in beeld. Nee, dan, dat klopt. Dan kan je dus je privé, wat er dus in de praktijk gebeurt, is dat mensen hun privé hotmailadres daar gaan invullen en daarmee hun zakelijke licentie van hun baas koppelen aan hun privé hotmail identity account. Dat is in de praktijk wat het meest gebeurt. Want wat je moet doen in dat geval is dat je dus zegt, ik maak een nieuw account aan. En als je dan in het volgende schermpje komt, staat er dan, nee, ga toch maar door met het gewone standaard zakelijk corporate account. Dus je moet een heel onhandige keuze maken door eerst te zeggen dat je een nieuw account gaat aanmaken en dan te zeggen, oh nee, ga toch maar door met het account wat ik al maanden gebruik. En dan komt alles goed. Maar die handeling is zo'n hapering dat de mensen, de gewone mensen die op de werkplekken zitten, komen niet door die vragen, die simpele schermpjes heen. Dus ja, dat betekent. Maar je kan ook niet 4 uur lang een computer gaan begeleiden voor een gratis Windows 8.1 update. Dus. Ja. Oké, dus men maakt het moeilijk. Je zegt, maar er zijn veel klachten over, maar ja. Het zal wel. Nope. Als ze dat eruit halen, dan kan iedereen het gewoon zelf installeren. Zeg gewoon eenvoudig. Ja, maar waarom doen ze dat niet? Omdat ze eigenlijk meer informatie willen? Of dat ze willen voorkomen dat er... Het is gewoon een push om iedereen op een Microsoft identiteit. Het is net als bij een telefoon, dat je op een Android telefoon, dat je per se... Het is onhandig. Dus. Dwingen. Ja. Goed. Zo kom je. Ik was gisteren wilde. Witold heb ik ondertussen weten op te sporen, want je had het over de Intel acties in. We waren. Hallo. Ik wil nog één kleine frustratie. Okay. Ik wou gisteren een visum voor Turkije aanvragen. Maar kunnen we even naar Intel gaan voor Witold? Want ik heb. Hallo. Hi. Ja. Hoor jij ons eigenlijk wel? Dat is een negative. Goed, dan vertel ik even mijn verhaal over Turkije. Ik probeerde dus een visum te doen en daar hebben ze dan moet je zo cijfertjes invullen. Mm-hmm. Ik ben uiteindelijk naar het reisbureau moeten gaan, waar ze een heel groot scherm hebben, voordat me dat lukte. Dat hebben ze zo ingewikkeld gedaan, dat je iets een woordnaam moest doen, dat ik daar echt naar het reisbureau, en daar hebben we met z'n vieren, ook 8 keer geprobeerd om dat in te tikken. Om zo'n captcha in te vullen. Ja, echt niet te geloven. En daar is geen weg omheen. En dan kost het ook nog $20 of €20. Ik bedoel, je zou niet naar Turkije willen reizen als je dat op je handdingetje op je tabletje wil doen. Maar goed, even een frustratie over de Turkse visumaanvraagprocedure. Goed. Nou, ik had... Tot. Ik hoor hem. Ik hoor Wittold, maar hij hoort ons niet. Heb ik het idee. Het is wel een interessante communicatie. Hallo. Hi. Hallo met Wittold. Hi. Hey. Jij hoort ons wel? Ja. Wij hoorden jou al de hele tijd. Maar jij hoorde ons niet, had ik het idee. Ja, we waren even. Jij was in Denemarken bij de Intel-conferentie. Intel Solutions Conference, waar 750 EMEA-partners waren uit de hele EMEA-regio. Mm-hmm. Nou, maar we stiggen. Die valt weg. Jammer. De nieuwe wereldwijde baas, de oude Intel, bekende Intel man uit de Benelux. Die is nu de baas daar. En die. Je valt. Hoor je me? Ja, het is. Hoor je me niet? Hoor je me wel? Het valt heel af en toe even weg. Of ben ik slecht bereikbaar? Nee, als je. Ik weet niet of je in beweging bent. Ja, je bent gewoon goed bereikbaar. Alleen het lijkt wel alsof je af en toe uit bereik loopt of zo. Ja, nee, ik ben buiten. Nee, dit werkt niet, jongens. Ja. Maar ik denk dat we dat de volgende keer moeten doen. Want het is 12 uur, ik moet weer verder. Ja? Ja, oké. Okay. Hoi. Wittold. Loop even naar je access point toe. Ja, naar de mast. De balloon werkt niet helemaal. De loon. Even kijken. Nou, laten wij gewoon bij deze. Dit is, vind ik nou echt een goede afsluiting van de bende, zoveel bende. Dus iedereen bedankt voor het luisteren naar de bende. Op discuss.itbende.nl kan je de dingen van Victor over Afrika, over de 3,1 triljoen en investering in Ghana, kan je allemaal terugvinden. Andere zaken kan je daar ook terugvinden. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week, tot ziens. Bye.